groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 czerwca. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Seria utonięć w Polsce. Tylko wczoraj życie straciło 10 osób. Poziom recyklingu w naszym kraju zbyt niski, alarmuje NIK. Za 2 lata mogą być kłopoty. W Dniu Dziecka para prezydencka składa życzenia najmłodszym. Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech nigdy nie brakuje Wam przyjaciół. Tylko wczoraj w Polsce utonęło 10 osób. W środę i w czwartek łącznie utonęło 13 osób. Wczoraj był najtragiczniejszy dzień, ponieważ tych osób było 10. Główna przyczyna to jest korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk i korzystanie z tych kąpielisk pod wpływem alkoholu. Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji dodaje, że jeśli widzimy, że ktoś może utonąć, reagujmy. Przede wszystkim jak najszybciej powinniśmy powiadomić odpowiednie służby o takiej sytuacji i próbować, ale nie apelujemy o to, żeby ratować w taki sposób, żeby nie doszło do kolejnej tragedii. Wczorajszy przypadek pokazuje właśnie taką sytuację, gdzie inna osoba próbuje osobę ratować, która tonie i niestety sama staje się ofiarą. Od początku maja w Polsce utonęły 62 osoby. Upalna pogoda i temperatura wody zachęcają do kąpieli. Mamy początek czerwca, a woda na przykład w jeziorach jest już porównywalna lub wyższa niż w wakacje. Najcieplejszą wodę w północno-wschodniej Polsce ma jezioro Śniardwy. Pomiar wykonany rano w Głodowie wskazał prawie 24 stopnie. Komfort termiczny zapewni też kąpiel w jeziorze Ełckim. Woda ma tam nieco ponad 23 stopnie. Jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, najcieplejsza woda jest w Pucku, 23 stopnie. Nie znajdą się raczej chętni na kąpiel we Władysławowie. Tam poranny pomiar wskazał zaledwie nieco ponad 10 stopni. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca, który w środę późnym wieczorem wjechał autem w grupę rowerzystów w okolicy Raciborza. Zginęło 2 potrąconych mężczyzn, 2 inni zostali niegroźnie ranni. Za takie przestępstwo może grozić do 8 lat więzienia. Zarzut przedstawili kierowcy policjanci. Dziś zaplanowano czynności z udziałem podejrzanego w raciborskiej prokuraturze. Po przesłuchaniu zapadnie decyzja co do ewentualnych środków zapobiegawczych. Istnieje realna groźba, że za 2 lata Polsce nie uda się osiągnąć 50% poziomu recyklingu, ostrzega NIK. Jeśli tak by się stało, ze strony Unii mogą nam grozić wysokie kary. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła wiele nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami przez gminy. W 13 z 23 skontrolowanych gmin istnieją nielegalne wysypiska śmieci. Jak mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, dzikie wysypiska nie zniknęły po wprowadzeniu w lipcu 2013 roku nowych zasad gospodarowania odpadami. Na taki stan rzeczy wpływ miało kilka czynników. Po pierwsze, zaniechanie przez część gmin kontroli wywiązywania się z obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Po drugie, nieprowadzenie ewidencji indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości nieobjętych tym systemem. Po trzecie, brak możliwości oddania do utworzonego przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niektórych rodzajów odpadów. Samorządy mają też wysokie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami. W 22 gminach objętych kontrolą kwota na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wyniosła ponad 49 milionów złotych. Najwyższe zaległości mają duże miasta, w szczególności Wrocław i Warszawa. NIK przypomina, że zgodnie z regulacjami unijnymi Polska powinna w 2020 roku osiągnąć 50% poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W 2014 roku wyniósł on 21%. Para prezydencka składa życzenia dzieciom. Kancelaria Głowy Państwa opublikowała specjalne nagranie. Kochane dzieci, z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Mnóstwa zabawy i radości. Dziś i zawsze z całego serca życzymy Wam szczęścia, miłości oraz spełnienia marzeń. Cieszcie się sukcesami i nie poddawajcie się, gdy coś przychodzi Wam trudniej. Niech otacza Was życzliwość i troska. Niech nigdy nie brakuje Wam przyjaciół. Para prezydencka podziękowała też dzieciom za liczne prace przesyłane do pałacu oraz przekazywane podczas spotkań. Włosi mają wreszcie premiera. Wczoraj został nim profesor Giuseppe Conte, ale już dziś tamtejsza prasa pisze, że populistyczno-prawicowy gabinet budzi wiele wątpliwości, zarówno w kraju, jak i za granicą. Corriere della Sera podkreśla, że utworzenie rządu po niemal 3 miesiącach kryzysu politycznego było koniecznością, ale rządowy program nazywa infantylnym. Lewicowa La Repubblica tytułuje na pierwszej stronie "Populiści u władzy". Wyraża obawy, że nowy, eurosceptyczny rząd wejdzie niebawem w konflikt z Unią Europejską. Dziennik Libero nazywa sojusz tworzących rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi błazenadą. Natomiast Il Giornale, dziennik rodziny Berlusconich, z pierwszej strony życzy nowemu rządowi powodzenia. Wszystkie włoskie gazety z oburzeniem reagują na słowa przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude'a Junckera, który wczoraj powiedział, że Włosi powinni więcej pracować, mniej czasu poświęcać korupcji i nie obwiniać Unii Europejskiej za swoje problemy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Na razie pogodnie, ale zdaniem synoptyków na zachodzie i w centrum przybędzie chmur, które przyniosą opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Nad morzem i w czasie burz silniejszy wiatr. Od 24 stopni nad samym morzem do 25 na Podlasiu, 28 w centrum i 31-32 na zachodzie. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 czerwca w Mediamarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu. A kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. Mediamarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, czas na ochłodę. W tę sobotę w Lidlu wszystkie lody 20% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto schab wieprzowy bez kości XXL 40% taniej, 8,99 za kilogram. Ser Gouda w plastrach XXL 11,99 za kilogram. Oraz banany 2,79 za kilogram. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon. Taniej o 500 zł. Czy trawa po koszeniu może być nie za długa, nie za krótka, lecz w sam raz? Z najlepszą ofertą na rynku w Leroy Merlin wszystko jest możliwe. Teraz kosiarka elektryczna Alpina o mocy 1400 W z 3 stopniami wysokości koszenia już za 288 zł. To najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład telewizor LG 65 cali, głośnik Bluetooth JBL Go i sandbar Polk Magnify Mini w zestawie taniej aż o 759 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dziecka w trójce! Miała babcia kurkę. Kurkę złotopiórkę, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka. Babcia za nią truchtem drepce, wracaj, krzyczy. A ja nie chcę. A tam zaraz blisko to było lotnisko. Kurka się tam zapędziła, aeroplan zobaczyła. A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia hopla też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, drapać, dziobać, rzucać, miotać, szarpać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle. Aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie, śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka wskrzep, babcia w płacz. Co się dzieje, kurko, patrz! Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kozła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, on sobie buja, skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kółka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Ach, babciu, krzyczy kurka, na głowie stanął świat. Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed nimi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie lipie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zaskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje. Julian Tuwim w aeroplanie, czytała pani Irena Kwiatkowska. Wspaniała pani Irena. Wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka. Jeszcze 49 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, którą po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. LP Trójka. Już za chwilę w LP Trójce o nowej płycie, która dziś ma swoją premierę, ale wcześniej jeszcze piosenka dnia Balogi. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures, dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité, au fond de la glace, moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique, est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. À son radiateur. Paris et sa couronne, Paris, chambre de bonne, boulevard large comme le fleuve, peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat, les papiers, c'est le Graal, Bénonville à la verticale, les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre, bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places aux siges, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétisme d'un caméléon, ici c'est l'empire du môle. Des villes souterraines, du métro à ma piole. telle une bouillotte humaine. Les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli, déserteur vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le Kalonji chez les Diop. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte. Exilé intérieur accroché à son radiateur. Balogi, to jest dziś nasza piosenka dnia. Jutro znajdą Państwo także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A teraz zgodnie z obietnicą o nowej płycie będziemy rozmawiać. Premiera tej płyty właśnie dziś, 1 czerwca. Wydawcą jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia, co z dumą podkreślam. A w studiu Państwa gość, pan Piotr Rodowicz. Dzień dobry, panie Piotrze. Witam serdecznie, dzień dobry. Kiedy przeczytam tytuł tej płyty, to niektórym słuchaczom tytuł może się wydać znajomy, dlatego że to jest już druga część, czyli kontynuacja takiej płyty, która ukazała się w 2007 roku. I ja ją przyjąłem wtedy z wielką radością i do dziś mam ją w domu i do dziś do niej sięgam. Seweryn Krajewski, Smooth Jazz, część druga. Nim porozmawiamy o tej płycie i o tym, co na tej płycie słuchacze znajdą, to zatrzymajmy się na chwilę nad postacią tego wielkiego kompozytora Seweryna Krajewskiego. To chyba jest wielka przyjemność dla muzyków obcować z takim materiałem muzycznym, prawda? Tak, to jest ogromna przyjemność, dlatego że Seweryn Krajewski należy do tych kompozytorów, którzy piszą tak piękne piosenki, tak melodyjne, tak śpiewne, że aż się samemu chce je grać. To znaczy, tutaj jest ogromne pole do popisu, do interpretacji. One zostały, znaczy były pisane w kontekście muzyki pop czy popularnej. Natomiast doskonale się nadają do interpretacji jazzowej, ponieważ tutaj wielu z tych muzyków, z którymi grywam, aż się pali do tego, żeby grać te melodie i pokazać siebie w tych melodiach. One są śpiewne, są melodyjne, proste, wpadające w ucho, więc to jest ogromny potencjał. Ja tą muzykę gram od lat na koncertach. I to nie tylko w kraju, ale także za granicą. Tak, w Ameryce parokrotnie byłem i graliśmy z Bogdanem Hołownią i to się naprawdę podoba ludziom. Dlatego wykorzystam pana obecność i zapytam, czy pan potwierdza, że pan Seweryn Krajewski jest kompozytorem rangi światowej. Ależ oczywiście. Tu nie ma w tym żadnej przesady. Ależ oczywiście. Pozwolę sobie szczerze tutaj wyznać, że praca nad jego muzyką była treścią mojego doktoratu 2 lata temu. Musiałem przebrnąć przez analizę muzyki rozrywkowej, znaczy analiza piosenek, które stają się przebojem. I wielu naukowców, studiowałem wiele takich książek, jest taki znakomity muzykolog Dimitri Tymoczko. On tam wymienił kilka takich elementów, które muszą być spełnione, aby przebój stał się światowym, aby przebój stał, znaczy piosenka, melodia, żeby się stała ponadczasowa. I te wszystkie elementy są spełnione w kompozycjach Seweryna Krajewskiego. To złożenie tej prostoty, tej śpiewności, złożenie relacji do harmonii, do akordów, które są też nieskomplikowane. Myśmy w wersji jazzowej trochę je urozmaicili, no bo jazzmeni muszą dodawać te różne alterowane dźwięki w akordach, ale nadal staramy się być wierni w przekazaniu melodii, bo melodia jest święta, melodia jest tym, co porusza wrażliwość u słuchacza. Czyli z pana słów wynika, że to była bardzo przyjemna praca, ale jedna rzecz na pewno była trudna, mianowicie nie wyobrażam sobie, jak państwo wybierali piosenki, które mają się znaleźć na płycie. Tak. Jak wiemy, piosenek Seweryn napisał bardzo dużo, nie wiem, chyba około 1000 albo może nawet więcej. Więc w razie czego mamy materiał na następną płytę. Przy tej płycie konkretnie sam Seweryn, to było dla mnie wielki zaszczyt, byłem zaskoczony tym, że pierwsza płyta Sewerynowi się spodobała. I on sam namówił mnie, abym kontynuował tą myśl, Sam podsunął kilka tytułów. Tutaj szczególnie chodziło o zbiór pod tytułem Strofki na gitarę. One zostały nagrane też przed wielu laty przez samego kompozytora i jakoś potem umknęły, znaczy nie znalazły takiej rangi, nie stały się tak popularne jak inne jego utwory, a są to piękne kompozycje. I właśnie on mi podsunął utwór Noc Świętej Łucji czy Pogoda na Szczęście i powiedział, zrób coś z tym. Jak mu wysłałem próbki nagrań do Ameryki, bo on dużą część roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, to mi odpisał, a co tak zachowawczo, mocniej, graj mocniej, odważniej, bardziej jazzowo. Sam powiedział, że słucha dużo jazzu tam właśnie w Stanach Zjednoczonych. Więc to chylę czoła po raz któryś przed Sewerynem za to, że jako wielki kompozytor jest bardzo otwarty na interpretację, na taką swobodną interpretację wykonawców. Nie każdy kompozytor jest taki, ma tak otwartą głowę, aby godzić się na to, że wykonawca dokłada coś od siebie i zmienia w jakimś sensie. Seweryn tutaj właśnie jak najbardziej się cieszy, że te jego utwory żyją, że są troszkę zmienione, ale on wie, że staramy się wiernie oddać przede wszystkim jego melodię, bo melodia jest najważniejsza w tym wszystkim. Podejdźmy troszkę egoistycznie do tego zestawu, który jest na płycie. To jest 10 utworów. Ma pan swój ulubiony? Moim ulubionym utworem jest Co to jest czułość? Również ze względu na to, że tam jest po prostu tekst nieprawdopodobny Magdy Czapińskiej. I wydaje mi się, że utwór został napisany do tekstu. I jest, w związku z tym ma inną konstrukcję. Już nie jest taki prosty AABA, jak to przeważnie u Seweryna. Tylko ma troszkę inną. I to jest ballada. No i tam pięknie Bogdan Hołownia i Robert Murakowski interpretują tę melodię. No i mój fantastyczny kolega perkusista Kazimierz Jonkisz, który po prostu tak pięknie szczoteczkami tam gra, że ten utwór jest zawsze wzruszeniem. To jest ballada, więc nie wiem, czy teraz będziemy ją puszczać. Każdy utwór jest lubiany przez nas. Pogoda na Szczęście jest też pięknym tematem. Właśnie ja sobie to wybrałem. Proszę bardzo. Ja sobie to wybrałem, Pogodę na Szczęście. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za wizytę, jeśli pan pozwoli, bo otrzymałem od pana egzemplarz takiej płyty. Przypomnę, Seweryn Krajewski, Smooth Jazz, numer 2. Jeśli mogę tylko się pochwalić, bo jest rzeczywiście, dzisiaj jest światowa premiera tej płyty. Natomiast w niedzielę, 3 czerwca, mamy taki premierowy koncert z tym programem w takim uroczym klubie Cud nad Wisłą. To jest na bulwarze nad Wisłą przy pomniku Sapera. Także zapraszam chętnych do wysłuchania tego programu na żywo. Jak to dobrze, że pan o tym powiedział. Proszę jeszcze przypomnieć. Niedziela, godzina? Godzina 19, klub Cud nad Wisłą. To jest przy pomniku Sapera. W Warszawie. W Warszawie, tak. Piotr Rodowicz był państwa gościem. Dziękuję za wizytę i wszystkiego dobrego Dziękuję bardzo. Na najbliższe dni i wspaniałego koncertu. Dziękuję. Do usłyszenia. Na kontrabasie państwa gość Piotr Rodowicz zagrał w tym utworze. Zawsze mnie ten temat tak wzrusza, że przez chwilę nie potrafię mówić. Nowa płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, Seweryn Krajewski, Smooth Jazz, część druga. Na płycie 10 utworów, m.in. Noc Świętej Łucji, m.in. Diabły w deszczu, m.in. Ludzkie gadanie, m.in. Co to jest czułość, Halo Szpicbródka, Stan podgorączkowy, Pogoda na szczęście, Uciekaj moje serce i całość kończy Wielka miłość. Polecamy państwu Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Seweryn Krajewski, Smooth Jazz, część druga. No i zrobiła nam się krótka ta godzina, jeszcze tylko 31 minut na głosowanie na dzisiejszą listę i jak to zwykle w drugiej godzinie wspominamy jedno z notowań archiwalnych. Dziś notowanie 260, które odbyło się 7 marca 1987 roku, ale tylko kilka utworów z tego notowania jako pierwszy zespół The Bolshoi. Przypominamy 260. notowanie listy przebojów programu trzeciego. No i to był taki utwór charakterystyczny dla programu trzeciego, zespół The Bolshoi, Sunday Morning. To był marzec 1987 roku na liście, ale wtedy na liście królował zespół Red Box. Sides. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. Taiwan, Western Sea. Wtedy w 1987 roku ciągle było w radiu Red Box for America. Jak będę mało mówił, to jeszcze nam wystarczy czasu na dwie piosenki. Zatem proszę bardzo. We'll be right back. I już na samo zakończenie przypominam Państwu jeszcze, że 17 minut pozostało na głosowanie na dzisiejszą listę. Dziś po 19 przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki i poprowadzi to notowanie. Przedstawi wyniki, które zamykamy o 12. Proszę jeszcze głosować. A od nas to wszystko. Zofia Gruszewska, Bartosz Gil, Piotr Baron. I jeszcze jedno piękne wspomnienie 260 notowania listy przebojów Trójki. Dziękujemy, do usłyszenia. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Wysiadł na Zielonej i wszedł w Jabłonowskich, wymachując nonszalancko laseczką ze srebrną rękojeścią, przedstawiającą lisa z długą kitą. Przy bramie czekał na niego Fafuła. Weszli po schodach na trzecie piętro. Fragment 29, przedostatni. Doktor na progu mieszkania numer 8 odruchowo przeczytał tabliczkę na drzwiach. Eulalia Rękas. Po czym minęli hol i weszli do salonu. Malec oniemiał. Rozszerzonymi ze zdumienia oczami wpatrywał się w trzech mężczyzn w sędziowskich togach i biretach, siedzących przed długim stołem nakrytym zielonym suknem. Na prawym końcu siedział protokulant. Lewy koniec był zarezerwowany dla prokuratora. Na brzegu stołu, tuż koło srebrnego krucyfiksu, leżała Biblia, oprawiona w czarną skórę. Na ścianie w głębi powieszono godło państwowe. Przed stołem znajdowała się barierka dla zeznających. Po prawej stronie mały stół i dwa krzesła. Ława oskarżonych, ocenił fachowo doktor. Stał niewątpliwie przed sądem, ale w jakim charakterze? Główny sędzia, ów były działacz Stronnictwa Narodowego, który poparł projekt utworzenia oddziału specjalnego, spojrzał na mężczyznę. Proszę podejść do barierki i podać swoje personalia. Doktor Malec odzyskał głos. Zaraz, panowie, co to wszystko znaczy? Przyszedłem na poważne spotkanie. A to jakaś szopka? Cyrk? A może żart? Ale dla mnie nieśmieszny. Panie sędzio, pan przecież... Proszę o spokój. Stoi pan przed Sądem Wojennym Rzeczpospolitej Polski w konspiracji. W tej chwili w charakterze świadka zostanie pan przesłuchany przez nadkomisarza Policji Państwowej. Pseudonim konspiracyjny Glina. Powtarzam więc, proszę podać swoje personalia. Mężczyzna opanował emocje i podszedł do barierki. Doktor Przemysław Malec, zamieszkały Winniki, plac Kościuszki 4 z zawodu. Adwokat. Stan cywilny. Kawaler. Wyznanie. Rzymskokatolickie. Proszę pozostać na swoim miejscu. Panie sekretarzu, proszę wezwać nadkomisarza. Malec zaprotestował. No nie, to pan? To prowokacja. Proszę świadka o spokój, uciszył go sędzia. Oddaję głos panu nadkomisarzowi. Wysoki sądzie, prawo o sądach wojennych ze względu na warunki pozwala na łączenie funkcji procesowych. W tym procesie będę łączył funkcje sędziego śledczego i prokuratora. Zacznijmy od tej pierwszej. W obecności sądu przesłucham świadka. Słuchamy. Panie doktorze, okażę teraz sądowi pewien dokument. Proszę odpowiedzieć, czy jest pan jego autorem? Rafał rozwinął rulon i pokazał kolejno każdemu sędziemu plakat z odezwą Komitetu Odnowy Wolności. Dla wygody, proszę, tu są zmniejszone odbitki plakatu. Rozdał sędziom i sekretarzowi ulotki. Panie doktorze, ponawiam pytanie, czy jest pan autorem tego tekstu? Malec zawahał się. W pewnym sensie tak. Co pan ma na myśli, mówiąc w pewnym sensie? W gruncie rzeczy tekst ten podyktowała mi sytuacja geopolityczna, w jakiej się znajdujemy. Tekst jest tylko konkluzją. Ale podpisał pan ten tekst swoim nazwiskiem. Doprecyzował Rafał. Tak. Podpisał go pan w imieniu komitetu. Ile osób tworzy ten komitet i kim są jego członkowie? Mężczyzna zmieszał się lekko. W zasadzie ten komitet dopiero powstanie. Zatem na razie samodzielnie zajął się pan głównie gromadzeniem środków na przyszłą działalność. To znaczy po prostu zbierał pan pieniądze. Dopiero zacząłem. Ale kwota 1000 złotych, którą przyjął pan od nas, nie była pierwszą wpłatą. Jedną z pierwszych. Czy może pan wymienić jakieś inne? To w większości wpłaty anonimowe, przesyłane pocztą, bez adresu nadawcy. Tak po prostu przekazem? Dostarczone przez listonosza? Tak. Jak wielkie to były kwoty? Różne, ale raczej drobne. Drobne. Dobrze. Proszę, by Wysoki Sąd zapamiętał tę odpowiedź. Odłóżmy na chwilę ten wątek. Od teraz występuję w charakterze prokuratora. Otóż oskarżam doktora Przemysława Malca o organizowanie siły politycznej, której zamiarem jest obalenie podstaw ustrojowych Polski. Inaczej mówiąc, zamach stanu. Droga do tego celu zakłada bezwzględny terror, nie liczący się z ofiarami. Już teraz, na początku działalności, program ideowy doktora Malca zainspirował aktywność pewnych przestępców, wskutek czego zamordowano 4 osoby i steroryzowano 35 rodzin w celu systematycznego wymuszania okupu. Działalność ta przyniosła sprawcom dochód w wysokości 52 650 zł, z czego pan doktor otrzymał 26 tysięcy, czyli prawie połowę łupu. To oszczerstwo. Nic o tym nie wiem, krzyknął Malec. Panie doktorze, proszę zająć miejsce na ławie oskarżonych. Poproszę teraz pana mecenasa R., obrońcę z urzędu, o zajęcie miejsca obok klienta. Przyprowadzić aresztowanych. Po chwili do środka weszli listonosz i Zdun. Będziecie panowie najpierw przesłuchiwani w charakterze świadków. Zajmijcie miejsca po lewej stronie. Pana listonosza proszę tu, do barierki. Proszę podać swoje personalia. Ani mi się śni. Znasz je pan, to podawaj. Panie Frankowiak, stoi pan przed sądem wojennym. Przywołuję pana do porządku. No dobra. Edmund Stanisław Frankowiak, kawaler listonosz. Zamieszkały Zyblikiewica 11, mieszkania 1. Panie doktorze, czy zna pan pana Frankowiaka? Nie. Widziałem go tylko raz w życiu, ale dopiero teraz, w tej chwili, dowiaduję się, kim jest. Przyniósł mi przekaz na kwotę 26 zł. 26 zł? Czy 26 tysięcy złotych? 26. Przecież takich kwot jak 26 tysięcy nie da się przesłać pocztą. I żadnych innych pieniędzy nigdy nie otrzymał pan od pana Frankowiaka? Nie, nigdy. On kłamie. Przyniosłem mu w sumie 26 tysięcy. To ty kłamiesz. Odezwał się nagle Zdun. Okłamywałeś mnie, że połowa idzie na fundację, ale nigdy mi nie powiedziałeś na jaką. Panie Wasyłyszyn, będzie pan mówił, kiedy zapytam. Panie doktorze, a tego pana pan zna? Wskazał na Zduna. Nie, widzę go pierwszy raz w życiu. A pan, panie Wasyłyszyn, zna pana doktora? Widziałem go tylko raz i to z daleka, kiedy Frankowiak zabrał mnie do winnik, bym zobaczył, że doręcza pieniądze. Wysoki sądzie, przedłożę teraz uzasadniające moje oskarżenia dowody rzeczowe. Najpierw w stosunku do Edmunda Frankowiaka. Panie sekretarzu, proszę wyłożyć dowody. Teraz jest pora, aby dodać, że w tym zbrodniczym procederze pomagał panu Edmundowi Frankowiakowi pan Miron Wasyłyszyn. Niebawem oskarżę go nie tylko o pomocnictwo w tym procederze, ale też za inicjację kolejnej zbrodni obu panów. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszam, Barbara Marcinik. Fragment 30, ostatni, w poniedziałek. Około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład depilator IPL Lumea, szczoteczka soniczna Sonicare i golarka OneBlade Pro Philips w zestawie taniej aż o 312 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Teraz w Obi. Grill węglowy z żeliwnym rusztem za 379. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi przygotujesz się do wypoczynku w ogrodzie. Obi. Bo warto. Oferta ważna do 5 czerwca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Dwie rady gratis! W sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład smartfon Huawei P20 Lite, za który zapłacisz tylko 1492,40 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.